OK Mörby. Är det bensinmacken? Ja, Christian har ringt till OK Mörby. Hör du, jag undrar, alkohol i kylarvätska, hur stora mängder ska det vara i en liter vatten? Expediten säger och ska svara. Ja, alkohol, ja, det var det jag reagerade på. Glykol använder man ju normalt. Ja, just det. Alltså, det är vitsen att det inte ska frysa. Va? Christian ja. Är inte så high på det här. Nej. Men det är inga problem. För att om du vill Expediten ha 30... säger att det inte är några problem. Ja, om du vill ha 38 graders frysskydd, ja. Då ska du blanda hälften glykol, hälften vatten. Hälften glykol. Men jag hälften är proportionerna, tycker Expediten på OK i Mörby. Jag tänkte använda egen sprit, alltså. Du tänkte använda egen brännsprit. Ja, 40-procentigt. Expediten tyckte att det var lite märkligt att Christian tänker använda egen sprit. Det är inte köpsprit. Vad är det här, alltså, tänker han? Nu ska vi se vad han frågar. Ja. Ja, frågar han. Ja. En gång till. Nej, jag vet inte vad du ska använda om du ska ha egen sprit. Han vet inte. Nu ska vi se vad Christian säger. Men vad ska jag köra då? Jag har en liter vatten. Hur mycket av alkohol? Nu ställer Christian ytterligare en dum fråga om glykol och proportionerna. Vad får han för svar? Ja. Han får ett skratt i svar. Du, nej, men det kan jag inte svara på. Expediten kan inte svara. Jo, men du måste ha någon känsla. Han måste räcker det med en centiliter eller? Ja, nej, det gör det inte. Det gör inte det, säger han. Nej, jag skulle häva i allt i så fall om det ligger på 40. Han skulle hälla i alltihopa. Vadå allt? Hela dunken? Nu är Christian väldigt frågande. Ska han hälla i hela dunken? Ja, gör det. Jag provar kylarvätska. Okej. Christian säger tack till Expediten i OK Mörby. Tack. Och lägger på. Okej, hej.